BOS. Od B do S. Atlantic City i American Land. Dwukrotnie Bruce Springsteen z naszego alfabetu BOS od B do S. Muzyczny kalendarz. 26 kwietnia 1983 roku odszedł Bronisław Kaper. Zostań w domu z trójką. Bronisław Kaper to jeden z tych kompozytorów, którzy bardziej znani są za Atlantykiem niż tu u nas, a przecież spod jego pióra wyszło tyle klasyków muzyki, nie tylko filmowej. Paweł Kaczmarczyk, Audio Feeling Trio, Wojciech Długosz, Mr. Crime z pamiętnej, nagrodzonej Mateuszem płyty Vars and Kaper Deconstruction. Kolejna premiera z 24 kwietnia. Zespół nazywa się Błoto. Thank you. Thank you. Błoto. Płyta nosi tytuł Erozja. A w składzie grupy tajemniczy muzycy: Latarnik, Wuja HZG, Cancer G i Książę Saksonii. Błoto, Erozję to najnowsze wydawnictwo Astigmatic Records. I kolejny raz zaglądamy do muzycznego kalendarza. 22 kwietnia swoje urodziny obchodził Janusz Janina Iwański. Thank you.

Zostań w domu z trójką.